Molt benvinguts i molt benvingudes. Aquesta és una nova edició de Country a Ràdio Estel, un programa del Club del Country, amb Rafael Corbí. Aquí estem preparats per gaudir d'aquests gairebé 60 minuts dedicats a la música country and western, en totes les seves variants, els seus artistes, les seves icones, els seus artistes desconeguts i també, com no, tota la selecció que ens porta aquest ampli ventall de músiques que s'amaga dins aquest concepte tan general de country music. Començarem amb un parell de cançons del record musical. Després passarem a altres àlbums del record i àlbums de l'actualitat. Des del 2012, amb un disc de Billy John Burns, des de l'àlbum que us comentava, Nights When I'm Sober, Portrait of a Honky Tonk Singer. Aquest retrat d'un cantant de Honky Tonk amb la cançó que ens porta Billy John Burns. Comencem amb aquest Stranger. Who is the stranger in the mirror? The one that's looking back at me. He ain't familiar. I don't know this guy. Who in the world could it be? It ain't me, there ain't no way. And the stranger getting stranger every day. The guy I'm looking for is a young man. He ain't scarred up, getting old. He's a good boy, raised out in the country. Your eyes are big city cold. It ain't me, there ain't no way. And a stranger getting stranger every day. Going crazy, could be losing my mind. Looking for someone familiar that I knew one time. Stranger, hear me talking. Listen up to what I say. Wait for an answer in the silence. Oh, a stranger getting stranger every day. Una cançó de Billy Joe Shaver, aquest cantant del subgènere de la música outlaw dins el la música country, va debutar amb el 1973, aquell clàssic Dimmers Like Me, que també hem escoltat més d'una vegada, All Five and Dimmers Like Me. Billy Joe Shaver va néixer el 1939 a Corsicana, a Texas. La segona cançó que recordarem és un d'aquells duets interessantíssims que hi ha hagut sempre en el món de la història de la música country. Com a compositor ha estat excepcional, les seves cançons han estat èxits per Ray Price, Wanda Jackson, Connie Smith, Lynn Anderson, Conway Twitty i també amb gent del més recent com Kenny Chesney, Joseph Strait o Brad Paisley. Ell és Bill Anderson, nascut l'1 de novembre del 1937 a Columbia, a South Carolina, i durant un temps també parella al món de la música en Jan Howard, l'artista nascut a West Plains, a Missouri, l'any 1929. En dos avui ens recordaran des del 1967 amb l'àlbum anomenat For Loving You, la cançó I'd Fight the Wall. I don't care what anybody thinks of me. My pride is gone and here I am on bended knee. I only know I need you and I love you so. And I'd fight the world before I let you go. I'd gladly beg, I'd steal, I'd borrow. I'd turn my back on everyone I know. I'd do these things with no fear of tomorrow. I'd fight the world before I ever let you go. Yes, I've heard them talking about my loving you the way that I do. And they're saying things like, nobody should love anybody as much as I love you. But I don't care if the world stops and the sun explodes, or the moon turns to ashes. I'd gladly stand and fight the world before I let you go. I'd gladly beg, I'd steal, I'd borrow. I'd turn my back on everyone I know. Things with no fear of tomorrow. I'd fight the world before I ever let you go. I'd fight the world before I ever let you go. Bill Anderson i Jan Howard amb I'd Fight on the Wall. De vegades ens sorprenen i ens encanta quan anys enrere t'han enviat un disc amb una parella de joves, joveníssims, nens, criatures, intèrprets de música tradicional americana, en aquest cas del bluegrass més intens. Amb els anys resulta que t'arriba un compacte a mans i que és aquella mateixa criatura, que s'ha fet gran, que ja no és tan petita i que a més porta música excepcional. Això ens ha passat, ni més ni menys, que amb Luke Vola, a qui escoltarem a continuació. Un artista que ha interpretat el violí des de fa moltíssims anys, que actualment es troba de gira amb Lyle Lovett i juntament amb Noam Pickley, amb Barry Bales, amb Brian Sutton i James Cobb, fan un tour a través dels Estats Units i Canadà que es diu An Evening of Bluegrass. El seu àlbum de debut, àlbum com a àlbum, perquè havia editat un EP anteriorment, ens arriba amb molt bones cançons, es diu Who Loves You Better. Luke Vola, després de deixar enrere els seus temps més joves, va establir-se a Nashville el 1999 i va formar part durant temps de la banda dels Kentucky Thunder de Ricky Skaggs. Des d'aleshores també va formar part de la banda de John Cowan, ha interpretat al costat de Jim Lauderdale, Alison Krauss, Darrell Scott, Sam Bush, Bella Fleck i molts d'altres. i també va tenir la seva pròpia banda, que es diu Wise Child. A part del violí, la guitarra, la mandolina, com a compositor i com a cantant, ha trobat el seu lloc. Anem a escoltar alguna de les cançons que formen part d'aquest disc que us comentem, d'aquest àlbum d'en Luke Bola. Es diu Temperance Reel. I make my living playing fiddle. Well, I play it every night. To tell the truth, I'd fiddle if I didn't make a dime. And I sure like good liquor, it makes me want to play. The funny thing about the fiddle is it makes you want to drink. For a shot of homemade whiskey and $100 bill, I burn the hair right off of this bow and play the temperance reel. I play one for the ladies, so sweet they swoon and sway. I play one for those I've left and the one that got away. I played it in the mountains and out on the western plains. I play it for my brother who I'll never see again. Play it high, play it lonesome like a mountain whippoorwill. Let's burn the rosin off this bowl and play the temperance reel. If drinking and dancing is an awful dreadful sin, then I know where I'm going, sure as I know where I've been. This old fiddle bit me on the leg when I was 6 years old. I guess I'm gonna play it till the devil gets my soul. Like I play it all night long, never get my feel. Let's lay that rhythm down, boys, play the temperance reel. Ràdio Estel amb Rafael Corbí amb aquesta cançó de Luke Bola que es diu Temperance Reel del seu àlbum Who Loves You Better, del qual escoltarem també una segona cançó, Tie Me Down and Set Me Free. I've been a freeborn rambling man since the day I was born. My boots feel good beside your bed, just on nailing to the floor. I've had a taste for whiskey, women and the rest. If you can't love a man like me, then I'll stay between the friends. There in the shadows, melody carved on a tombstone, memory of a man I used to be. Come on, steal my heart and tie me down and set me free. Well, no amount of money can pay for all my sins. I got a deep and twisted trail, been to hell and back again. Well, wasted time and lovers lost, stories, lies and scars, you can't take me as I am. Been forever ain't too far. There in the shadows, steal my heart and tie me down and set me free. I'll let that lonesome whistle go, just to keep you satisfied. There in the shadows, buried like a mountain melody, carved on tombstone, memory of a man I used to be. There in the shadows, buried like a mountain melody, carved on tombstone, memory of a man I used to be. Come on, steal my heart and tie me down and set me free. Come on, steal my heart and tie me down and set me free. Lincoln Villa, directament a Country Radio Estel, programa del Club del Country, en Rafael Corbí, amb aquestes dues cançons del seu àlbum que us deixàvem escoltar, us seguim escoltant el programa de We Who Loves You Better, aquest treball discogràfic amb aquest bluegrass que ens aportava. Anem a recordar una cançó d'una banda esplèndida, una banda que va ser fundada el 1992 amb dos membres d'un grup que es deia Canyon, concretament eren Michael Britt i en Kitch Rainwater, i dos membres més que s'hi varen afegir, com era el cas d'en Dean Sams i d'en Ricky MacDonald, conjuntament també amb en John Rich. En John Rich va ser expulsat de la banda el 1998 i després en va esdevenir part d'aquell duo magnífic Big and Rich, també durant 4 anys. Recordem que en Ricky MacDonald va abandonar la banda i el cantant va passar a ser en Cody Collins, que és precisament aquí escoltarem amb aquesta cançó, tot recordant des del 2010 a Lone Star amb l'àlbum Party Heart Around the World, amb la cançó She Wants What She Wants. She loves who she loves. És la música més contemporània, tant amb Luke Vola, dins el món del bluegrass, com amb la cançó de Lone Star, que recordàvem amb aquest She Wants What She Wants, la qual cosa ens portarà mateix a recordar part de la història de la música country, amb un personatge que també recordava a un altre artista. En aquest cas era un àlbum publicat l'any 1963 i que ens acostava a la memòria de Lloyd Cowboy Copas, un disc editat per King amb el número 835 aquell any 63 i que ens portava la música de Harold Hawshaw Hankins, un artista nascut el 22 de desembre del 1921 a Huntington, West Virginia, i que va morir molt jove a l'edat de 41 anys, aquell mateix 1963, cantant de country music i també de honky tonk. Escoltem una de les cançons d'aquest disc, que es deia Lonesome 7203. Had our number changed today, although I hated to, but each time the phone would ring, they'd want to speak to you, and it hurts to tell them you're not here with me. Maybe now, oh telephone, will let me be. It's not in the book now, so you better write it down, just in case your love for me should ever come around. You might want to call and break the news to me. Just call Lonesome 7703. I keep the telephone beside me all the time, hoping you might want to call and say you've changed your mind. If you do, then darling, you know where I'll be. Where I'll be. I'm at Lonesome 7703. You're the only one I'm given our new number to. So now if the telephone should ring, I'll know it's you. If you ever long for love that used to be, just call Lonesome 7703. Just call Lonesome 7703. La història d'aquests dos personatges que va molt lligada una amb l'altra. El 1954 en Hawkins ja era un dels intèrprets regulars de l'ABC amb els programes de ràdio, sobretot també en televisió, amb l'Orther Kent Jubilee a Missouri, on ja era considerat tot una estrella. Ja estava casat aleshores amb la seva primera esposa, que, de la qual es va separar en 1958. Va ser allà on va trobar una altra llegenda de la música country que es va convertir en la seva segona esposa, Jean Shepherd, en després d'uns anys amb Columbia i amb RCA Records va començar a treballar el gran Al Opry, va retornar al segell King i el 1962 van registrar el que seria el seu més gran èxit, aquest Lonesome 7-7203, que va aparèixer a les llistes de Billboard el 2 de març de l'any 63, 3 dies abans de la seva mort. La cançó després es va convertir en un número 1 quan ja en Hawkins no existia. Recordem que varen morir junts ell, Cowboy Copas i Patsy Cline amb aquell fatídic accident d'aviació del 5 de març del 1963. És Hawshaw Hawkins, Sunny Side of the Mountain. Just a little thought before I'm going far away. I'll be waiting on the hillside where the wild red roses grow, on the sunny side of the mountains where the rippling waters blow. Recorded many years ago. Don't forget those promises you gave me, and so it's been so long just since I've seen you, but my love still lingers on. Don't forget me, little darling, though our love affair seems gone. I've wondered, little darling, wonder where you can be. I'll be waiting on the hillside when the day you will call, on the sunny side of the mountains where the rippling waters fall. On the Sunny Side of the Mountain, aquest àlbum del qual us parlàvem, editat el 1963, va aparèixer poc després de la mort d'aquests dos personatges, amb sis cançons de cada un d'ells. Les sis primeres, la cara A, de Hawshaw Hawkins, la cara B, amb les cançons de Cowboy Copas, l'altre personatge que també recordarem amb el programa d'avui, nascut el 15 de juliol de 1913 a Blue Creek, a Ohio, nascut amb el nom de Lloyd Stell Copas, com Radio Stell, Lloyd Stell es deia. Era cantant de country music també i de honky tonk, cantant, compositor, artista que interpretava, i molt bé per cert diuen, la guitarra i que també va trobar la mort amb aquest accident d'aviació que també va matar la llegendària Patsy Cline. D'ell també escoltarem, recordarem d'aquest disc un parell de peces, el Signed, Sealed and Delivered. Package containing my heart, to open, remove the wrapper, tear it apart. You tore out this heart when you left me. You left me alone and so blue. I'm sending a special delivery. Please handle with care, it's for you. Darling, you know that it's true. Signed, sealed, and delivered. The postman will bring it to you. I thought perhaps you would keep it just for a while, don't you see? Oh, darling, keep it forever. Without you, it's no good to me. Signed, sealed, and delivered. A package contained in my heart. I send it to you as a token. I'm sorry we're so far apart. Segon i darrer record, possiblement les dues cançons més recordades de Cowboy Copas, juntament amb aquell número 1 que va extreure l'any 1960, Love La Bamba Lancer, aquestes dues que escoltem amb el programa d'avui, un número 2 el 1948, aquest Signed, Sealed and Delivered, i un número 3 també el mateix any, el 1948, amb la cançó anomenada Tennessee Waltz. Hem recordat d'aquesta manera dos artistes tràgicament morts el 1963, Hounshaw Hankins i Cowboy Copas. I was waltzing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see introduced him to my loved one. And while they were waltzing, my friend stole my sweetheart from me. I remember that night. How much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see introduced him to my loved one. And while they were waltzing, my friend stole my sweetheart from me. I remember that night walls. Now I know just how much I have lost. I lost my little darling. The night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. La cançó magnífica, sens dubte, que ens portava i que ens en recordava amb aquest àlbum de la... de l'any de la seva mort, aquest recopilatori amb les cançons d'aquests dos personatges que ens han acompanyat amb el nostre espai. Això és, com no, el Club del Country, amb l'especial que realitzem per Radio Estel Country, a Radio Estel. Reckless Kelly és una banda que ens porta música alternativa dins el country, country rock americana, rock d'arrels, música country texana o red dirt. És tot el que al llarg dels anys aquesta banda de Stanley Idaho ens acompanyaven des del 1997 amb diversos artistes i molt bons, per cert, que han passat per la seva formació. Es van fundar a Idaho, com he dit, però ben aviat, el 1997, ja es trobaven al seu lloc des d'on s'han establert. És el 1997 a la ciutat d'Austin, a Texas. Els escoltarem, els recordarem amb el Reckless Kelly Was Here, un àlbum en directe anomenat així, amb la cançó Break My Heart Tonight, trenca el meu cor aquesta nit. Bottles and legal paper just wrinkled up all over my floor. My pen won't write and my guitar doesn't have a song in it anymore. I could write another love song, yeah, but first you gotta find someone to love. I could write another fight song, yeah, but there's gotta be something be proud of, and they say misery loves company, but it damn sure ain't looking for me. I'll be alright, I just got to find someone to break my heart tonight. Stranger in the Greenwich bar to shout my affection upon. Maybe she'll stay that one fateful day when we realize we've got nothing left. But maybe I find she's a mess of my mind and I can get back to doing what I do best. And they say busy love's company, but lately it ain't looking for me. Just gotta find some. Després de la música de Reckless Kelly i aquest disc en directe que ens arribava, com us hem comentat, des de fa uns anys enrere, el 2006, concretament amb la cançó original de Willie Brown, anirem a escoltar una cançó d'una altra d'aquestes llegendes de la música country, de la música pop en general. Estem parlant de Connie Smith, que fa 10 anys enrere editava el disc Cotton Country. Connie Smith amb la cançó Senses. The sense to see, and I saw you walk away. The sense to feel, I feel lonely every day. The sense to hear, for I sense to taste, now I taste the tears I cry. My senses tell me all I need to know. It's over, but I don't have the sense to let you go. It doesn't make much sense for me to cry for you. If I had any sense at all, I'd realize we're through. My senses are reacting much too slow. It's over, and I don't have the sense to let you go. Oh yes, it's over, but I don't have the sense to let you go. Connie Smith, també amb el nostre espai. Recte final, anem cobrint passos del nostre espai i ho farem amb la música que ens porta una banda com la Randy Rogers Band. També té molt bona música aquesta formació. L'escoltarem amb l'àlbum de 2016, un disc magnífic que porta el nom de Nothing Shines Like Neon. Això es diu San Antone. How has sure been good to me. White line as far as you can see. There's a girl from down around Poteet wants to meet me down on Frio Street. San Antone, San Antone, I've been gone for way too long. Gotta go, you gotta go, like Crockett at the Alamo. Y'all can find me down in San Antone, where I come from those cowboys know just how to roll right with the flow. Shine a fucking domino and reckless on the radio. San Antone, San Antone, I've been gone for way too long. But you gotta go, and you gotta go, like Crockett at the Alamo. Y'all can find me down in San Antone. kiss the ground beneath my feet. And then find a band with the fiddle man and dance to every song I can. Set a tone, set a tone. I've been gone for way too long. But you gotta go. Someday when you lay me low, like Crockett at the Alamo, lay me down in San Antonio. The Randy Rogers and Band és una banda que, com el seu nom indica, està formada per Randy Rogers, Geoffrey Hill, John Richardson, Brady Black i Les Lawless. La banda ha enregistrat diversos àlbums d'estudi, en el moment en porta ja 8. Aquest i un altre han estat editats el 2016, el Nothing Shines Like Neon, que és aquest, i el Watch This, també surt a la llum el 2016. Aquesta formació, aquest quintet que ens porta música texana, bàsicament, ens ha acostat les seves cançons i juntament amb dos àlbums en directe des de Cleburne, a població de l'estat de Texas, i 7 dels seus senzills han entrat a les llistes de Billboard. És un àlbum magnífic aquest que escoltem, i sobretot el que volem escoltar és una cançó, perquè només veure-ho dius, això ha de ser magnífic. Compta amb la col·laboració de la Randy Rogers Band, però al seu costat Alison Krauss i Dante Minsky. Es diu Look Out Yonder. Mama, look out yonder coming down the road. Well, it looks to me to be a half a mile or so. His guitar strapped across his back, it's everything he owns. Mama, look out yonder coming down the road. Daddy always said he had the makings of a fool. He wouldn't listen to a word and was broken every rule. But he had the good sense to turn around and come back home. Now mama, look out yonder coming down the road. Well, he's a winner, he's a loser. Picker, he's a chooser. He's a mover, he's a shaker. He's a giver, he's a taker. He has no use for silver, 'cause his heart's as pure as gold. Now mama, look out yonder coming down the road. On his back, he never really gave a damn, and we'll damn sure give him that. He always chose the rose he hoed, and he carried his own load. Mama, look out yonder coming down the road. He's a winner, he's a loser. He's a picker, he's a chooser. He's a mover, shaker. He's a giver, he's a taker. He has no use for silver, 'cause his heart's as pure as gold. Now mama, look out yonder coming down the road. He's a winner, he's a loser. He's a picker, he's a chooser. He's a mover, he's a shaker. He has no use for silver, 'cause his heart's as pure as gold. Now mama, look out yonder coming. Your baby boy, he's running. mama look out yonder coming down. Doncs així anem cap al final del nostre programa amb aquestes dues cançons de Nothing Shines Like Neon, el disc de la Randy Rogers Band, editat el 15 de gener de 2016 per Tommy Jackson Records. La música ens ha acompanyat, el bon ritme, les bones històries de la música americana, i que acabarà amb un parell de temes molt curts, perquè així ens aproximem al nostre final. Johnny Rodriguez, Pass Me By If You're Only Passing Through. Would you look at what came down the road today, wanting me to be one more mistake to make? A bridge to burn to get to someone new. Hey, pass me by if you're only passing through. You sure look like the traveling kind to me. Don't stop if this ain't where you want to be. Now I don't know what you think you run into. Hey, pass me by if you're only passing through. I'm not going stepping stone among the other hearts that you walk on. Lord, help me if I fall in love with you. Hey, pass me by if you're only passing through. Acaba, doncs, què us sembla si escoltem la música que ens arriba des d'Escandinàvia amb la companyia de Jarnosar Janen? Aquesta cançó es diu Mietin Mitatin i sóc absolutament incapaç de repetir. Salutacions de Rafael Corbí, Country Radio Estel. Recordeu-nos aquest espai, com sempre, cada setmana en aquesta emissora i a les xarxes socials. A reveure. Adéu-siau. Vaikka tuo toinen kaiken sulle tehdä saa, minä öisin valvon, mietin mitä oikein teen. Että sinut saisin, voisi jo jättämään tuon toisen. Tahdon vain, sinut yksin tahdon vain. Tiedä en, miksi ailahtelee nainen. Ehkä saan myös kohta etsiä mä toisen. Minä öisin valvon, mietin mitä oikein teen. Että sinut saisin, vois jo jättämään tuon toisen. Tahdon vain, sinut yksin tahdon vain. minä öisin vauvan. Mietin mitä oikein teen, että sinut saisin pois jo jättämään tuon toisen. Tahdon vain sinut yksin, tahdon vain.